yeba olobaki yokobalanga yolelo bongo lima loba olobaki nanga yokobala ndenga ye nati motema pamba kokosa mwasi lisumu ebongi oyebisa ya solo banzela nanga nyonso ebebise pamba likolo na yo wana osalinga nyonso nandimi na mokili ezali se boye okosala likambo kokanisa te nsima nde olemi lokolobali mosusu otikinga na mpasi sheri nakomi mpe kokondo na mpasi eyelinga nakosala koboni olobaki yokobalanga yolelo bongo lima loba olobaki nanga yokobala ndenga ye nati motema pamba kokosa mwasi lisumu ebongi oyebisa ya solo banzela nanga nyonso ebebise pamba likolo na yo wana osalinga nyonso nandimi na mokili ezali se boye okosala likambo kokanisa te nsima nde olemi lokolobali mosusu otikinga na mpasi sheri nakomi mpe kokondo na mpasi eyelinga nakosala koboni lelo lokolozwi mosusu otalingai pamba yaka ozwanga tobima nasilisa basusi yeba nalingaka yo mingi mpo yebana mingi e nalingi nde tozala motema nde mokita lelo lokolozwi mosusu otalingai yaka ozwanga tobima nasilisa basusi yeba nalingaka yo mingi mpo yebana mingi e nalingi nde tozala motema nde mokita Silisa basusi.